pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Pa'l piso, pa'l piso. Te gusta tu mini, tu cabello en piso. Pa'l piso, pa'l piso. Mira que a la luz que le falta tu liso. Pa'l piso, pa'l piso. Las chicas quieren money, solamente quieren money. Ellas piensan en el money, ellas lo que quieren es sexo y money. Solamente quieren money, ellas piensan en el money, en el remix con Sayo. Peace out.